Hop là, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à ce 35e épisode du maintenant très célèbre No Form Rules Eclectique, qui ce soir sera dédié intégralement aux musiques des deux Congo. Hop là, donc un No Form Rules Eclectique, toujours présenté par la Société des Ambianceurs. Enfin, ce soir, 50% de la Société des Ambianceurs. Notre cher étant Dr Pili Pili n'étant pas présent ce soir. Voilà, donc comme d'habitude, petit biset qui va vous ambiancer. Voilà, donc on va être présents ensemble pour autour de 2 heures de rumba, de soukous, voilà, musique des deux Congo, hein. République démocratique du Congo, anciennement Zaïre, et bien sûr République du Congo, Brazzaville. Voilà, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, que cette semaine débute de fort belle manière. Et puis là, allez, on va se faire plaisir avec un Kadima et les grands as de Brazzaville, la track Mano. Allez, c'est parti. Bonne émission à tous. Nazali mosali, moke na zuanga, ekoki na ngai. Kasi na koki te, kovanda motema, na bina ngai. Na beleli, zambe, ayokeli nga mawa. Na kutani nelenge mobali, mwana kelasi. Tolingani Nasalisiye Akei na poto Bona koye kola Sima na yo kakaba sango Sena bato Asia bala Na regrete Bola mounyoso na salaye Zambe Oh na regrete Bola mounyoso na salaye Zambe Kai Marilu Aka Marilu Toto ya makambo Nazali mosali Moke na zuwaka Eko kina ngai Kasina kokite Kovanda montemba Na vina ngai Nabeleli, Zambe, ayokeli nga mawa Nakutani nelenge mobali, mwana kelasi, tolingani Nasalisiye, akei na mpoto, pona koyekola Sima na yo kakaba sango, sena bato, asia bala Naregrete Bola mounyoso na sala ye zambe Oh na regrete Bola mounyoso na sala ye zambe Ngai Marilu Marilu, nasili teya, epesi nga mayeleo anga Marilu, nasili teya, epesi nga mayeleo Kolela lela te, kolela lela te La vie ezali etumba Neko Marilu Anga Marilu Anga Marilu Nazili teya Epesi nga Leo. Marilu, na zilite ya epesi nga mayeleo. Kolela lela te, kolela lela te. Soki yo zangile loyo, lomite okosua. Anga marilu, anga marilu. Na zilite ya epesi nga mayeleo. Marilu, na zilite ya epesi nga mayeleo. Kolela lela te, kolela lela te. Moto akokana kanza mbako sukisa. Anga marilu, anga marilu. Na zilite ya epesi nga mayeleo. Ya epesi nga mayeleo. boyaki koto satoli oyo pesa kinga lelo na moni pase maria kobeta nga na bambanda nga kopandite na wela se bolingo yanga na deli motema se kobeta mpona mona ye lelo na kei kokuta ye epaya tete deli na ngonga ya minwi ye okoluka nini ye yekoleki na nga osi obebisi fami ye delia deli yoka bolinga solo naleki na ngai natuna tete akongala mpe alobi mibali bakomi mpasi na kisasa Si o baby si famille delia delio kabolinga solo na lekinanga na tuna tete akongala pe alobi mibali bakomi pasi na kisasa okosinga ipe oke ikonuka lekinanga makango Pasi baleki mingi na Kongo Oh Delia papa Delia papa Oh Delia papa Delia papa Bamoni ope ozali kokosana semeki semeki Oh Delia Ozalindoki Oh Nzambe tata Yonde mozalisie Oh Nzambe tata Yonde mozalisie Lisumu nini tosala na mokili okokate kolimbisa Mobiso toza la peno kola bango Ozalindoki Panzani, panzani lelo, sango ya mwana eke ina basongi songi. Mekape okanisa pambindo nye, shushu uyo boligo. Na bandiyo, elenge lokola yo makanisi ya mokolo. Gana nimio Bomo inanga inyoso na pesi na yo, tobanda na yo. Linganga o, linganga o, pambino niye. Bomo inanga inyoso na pesi na yo, bandana yo. Pablamos, Pablamos. Hey, Zwami, Zwami. Oh, Pambinoni. Oye, Betuna Betue, Lipili envoyé, Betuna na betwe bongi makanga oye betu na betwe bokelo oye betu na betwe oli tabembo oye betu na betwe oma kino oye betu na betwe parta kisa ye ye bishu zoyo ye ye oma bisa ye ye oposa ye ye oma bisa ye ye bishu zoyo ye ye sango ye ye ye ye Thank you. mokolo iye mwana leke iye mwana ya mokolo iye mwana leke iye mwana ya mokolo iye mwana leke iye mwana ya mokolo kauna Mama, Zola na ye. Mama, ya mama na moni deo kabichi na mo na lingi ya mama na moni deo kabichi na Yanga na yo mama. nyonso yonga na balaki na bomwana tobotaki bana mine tokamwani na bakondisio oya yebi likambo yango esalaka ngai mpasi na motema mwasi oyo aramplasa ye na ndako ayokanaka te ye na bana na bota nakosala nini nakabola bolingo tomeseleki mingi ye mwasi oyo nga nabalaki na bomwana tobotaki bana mine tokamwani na bakondisio oya yebi likambo yango ezalaka ngai mpasi na motema mwasi oyo aramplasa ye na ndako ayokanaka te ye na bana na bota nakosala nini nakabola bolingo tomeseleki mingi ye mwasi oyo nga nabalaki na bomwana tobotaki bana mine tokamwani na bakondisio oya yebi likambo yango ezalaka ngai mpasi na motema mwasi oyo aramplasa ye na ndako ayokanaka te ye na bana na bota nakosala nini nakabola bolingo Sakola Maître, écoutez ça. Te mama Banda kende atikela yo pomengo nanda ko e mama Olingi mo balilinga bana bande ko Tusa diga konyo kolo bana ya mbanda e Olukela bango mindondo te nanda ko e Wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele Soki okuti bana ya mbanda bokolo malembe Basuwa ya mbanda na yo tika pembeni bokolo bando yo Mosala ngai na sala te bandeko na kanisa bana na ngai Soki baliaki midi yeye Nasala na mosala bandeko Bana ngai na kanisa Mama na bango akende bandeko Apala na zone ya Gombe Mama akoma na mosolo Abosa na bana na ye Na butunga na lala te bandeko na kanisa ndenge nini na kopokolo Bana yo yo bandeko e Wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele Soki okuti banda ya mbanda bokolo malembe Basuwa ya mbanda na yo Tika pembeni bokolo bando yo Mbanda kende atikela yo Pomengo na ndako e mama Mbanda kende atika kama papa Olati ofimbi makoro e Ebi misi yo tetano suwe Eruki makambo e Okuti eloko ya mbanda na ndako Mwasi kola tate Tuna kaliboson ya kolata Tozongisa yango epa ya mbanda e Na mosala ngai na sala te bandeko e Butu nyoso na pesaka konseye epa ya mwasi ya siganga na bala bandeko na lobi batelaka bana bana na ngai makila na ngai bayokanaka ye na mwana na ngai ya mwasi te mwana ya liboso akomisa ye mbanda na ye wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele soki okuti bana ya mbanda bokolo malembe bazuwa ya mbanda na yo tika pembeni bokolo bano yo eloko nini ngai nakoki koloba ye mabale oyo batikaka bana ye surtout soki mama na bango akufi bandeko ye tata akobala mwasi mosusu e mwasi oyo babali sika akoya na mentalite na ye bandeko aboyi bana ya mobali ye akomi konyokolo bango aobi ngai mama na bino te soki bolingi bolanda ye nzoka mama akufa bandeko akotangela bango ye butu moye wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele banda kende atikela yo pomengo na ndako e mama mwasi atikela ngai bana e abala na zone ya ngombe mwasi amata mapapu akoma na mbongo mingi e abosana nde bana bana epai na ngai bandeko e akoyoka ndenge banyokolo kobana na ye akokipaka ta likambo oyo te awela mosolo e awela mbongo e awela koteka bilamba na zando e wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele soki okuti bana ya mbanda bokolo malembe bazuwa ya mbanda na yo tika pembeni bokolo bano yo mbanda kende atikela yo bomengo na ndako e mama ya ofele encore mwasi ngai na bala bandeko atikela ngai bana minei ya liboso nkombo na ye sylvie ya mibale nkombo na ye mimi bandeko e ya misato nkombo na ye fifi bandeko e ya mine nkombo na ye aluka makambo libala ekufaka ntango tobotaki mwana oyo e mwasi alingaka koya kotala bana te atikela ngai mokumba monene ngai moko na bana e mwasi ngai na bali sika nakopesa konsei bandeko e butu nyonso ngai nalala e nafinika bolangiti e nabandi kolela na se ya bolangiti e ndenge nini ngai nakobokolo bana oyo ngai moko mwasi ya sika poyi bana oyo sutu lokola na poti na ye mwana na ye bandeko apoi kosentir bana na ngai wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele likambo ya libala ho soki oboti bana e bokola bango na mwasi obala bandeko tika koluka mindondo mindondo ewutaka na biso mibali e okobala mwasi na bopovre nyonso soki yo lelo ozwi mosolo olobi onyokolo mosolo na mwasi ya sika e obosani mama na bana e okomi koluka mindondo biso mibali tomema ngambo e miso na miso tokokutanaka na pasi mosusu na balabala e ekoluki la bisonga mboe. Wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele. Soki okuti bana ya mbanda boka na malembe, bazuwa ya mbanda na yo tika pembeni boka na bana yo. Thank you. garçon qui a beaucoup d'argent, qui veut me marier. d'argent. Tu veux me marier, ne veux pas encoiver. Tu veux me rouler, oui, ne veux pas encoiver. Bacana, mango, tona, camingo, langa, calo, langoy. bolingo mama parolanga motema yeye lukumwe koma ya koso mbaba mpangie maluka lukumu mbabu nganzela basusu bakene pena malita ye matijeza la tamba mwana mokiri nawela nasomba bolingo ya mama na kosenga ye mama yeye Tokweza la tamu inda ya makambo Nalengela na tarambolingo mama Malolanga motema ye Lokumwe koma ya koso mbaba mpangi ye Maluka lokumu babu mazela basusu Bakele pena malita ye Mama mae shoke ye Manyango ye Ngosolo ye po olingi moto ondimi pasi na ye ombale akozalaka ye nde na fundu motema mama solo banyango poyokaka sango eyalelo apapa ebabaka na ye ezali se makanisi eloko elinga moto kopepisa ntengo ya ye kumwako olingaka tantine mama bango bakozalaka na molende na bango na zaiko solo banyango poyokaka sango eyalelo apapa ebabaka na ye ezali se makanisi eloko elinga moto l'argent, les roses, tout ça j'ai donné. Céline, dis-moi, oh, mwe toto na gai na koti zamba bokila banyama baki mi zamba na bwaki ndopo na ebane bambisi bameni te pambwe na loni ndunda na gai ndunda ebo ite kobi mai na tambo ni na luka mosala mosala eluki nga yehe eske na iba o mama o poke na pika o jere eske na iba o chouchou poke na pika o mama eske na tota bo gai gai poke na koma moto eske na kota bo gai gai Kotera koma moto Taiba basuka sena makala o Na boina nyo pama o Bakota bonganga basuka na kabano Na boina bena he Eske na iba o Mama Kotera pika o Jere he Eske na iba o Chuchu Kotera pika o Na wenda he Eske na kota bonganga Kotera koma moto Eske na kota bonganga Kotera koma moto Tonangai, na koti zamba bokilai, banyama baki mi zambai, na bwaki ndopo na ebale, bambisi bameni te pambwe, na loni ndunda nangai, ndunda ebo ite kobi mai, na tamboli na luka mosala, mosala eluki ngai, eske na iba o, mama o, kote la pika o, jere, eske na iba o, chuchu o, kote la pika o, Potera koma moto Eske la kota bongangai Potera koma moto Taiba basuka sena makala o Na boina nyoka mao Bakota bonganga basuka na kabano Na boina benda eh, eh. Eske la iba o Potera pika o Jere Eske la iba o Chuchu Potera pika o Na wenda Eske la kota bongangai Potera koma moto Eske na kota bongangai Potera koma moto Chuchu Nangai, na koti zamba bokilai, banyama baki mi zambai, na bwaki ndobo na ebane, bambisi bameni te pambwe, na loni ndunda nangai, ndunda ebo ite kobi mai, na tamboli na luka mosala, mosala eluki ngai, eske na iba o, mama o, kote na pika o, jere, eske na iba o, chuchu o, kote na pika o, mama Eske na kota bongangai, potera koma moto Eske na kota bongangai, potera koma moto Taiba basuka sena makala o, na boina nyoka mao Bakota bonganga basuka na kabano, na boina bena Eske na iba o, mama o, potera pika o Jere, eske na iba o, chuchu o, potera pika o Mama, eske na kota bongangai Potera koma moto Eske na kota bongangai Potera koma moto Desine ya moto na moto Etanga baka na tango ya mbota maho Ya nini na kota bonga na tona imbele moninga na ngai Mokutere ya mokili Destine ya moto na moto etanga maka na tango ya mbota maho Ya nini na kota bonga na tona imbele moninga na ngai Mokutere ya mokili Nazali na ngai mandola he Mandola lo banzote ya he Nazali na ngai mandola he Mandola lo banzote ya he Nazali na ngai lekia zanga he Nazali na ngai lekia zanga he Nakola na papa sinanga yo Nakole mbate Bona ebi fidur na ngai te oho Destine ya moto na moto etanga makana tango ya botama oh. Ya nini na kota bonga na tona ibera moninga na gai bonteri ya mokina na kola ndate bona yebi fitur na gai te oh. Destine ya moto na moto etanga makana tango ya botama oh. Ya nini na kota bonga na tona ibera moninga na gai bonteri ya mokina na zani na gai mandola he mandola lo banzote ya he na zani na gai mandola he mandola lo banzote ya he na zani na gai le chanzanga he Nakola na baba si nangayo Nakola impante Bona ebi fitur nangayte Destine ya moto na moto Itanga makana tango ya mbota maho Ya nini nakota bonga katona Ibela moninga nangay Monteli ya moki Nakola ndate Bona ebi fitur nangayte Destine ya moto na moto Itanga makana tango ya mbota maho Ya nini na kota bonga katona ibela moninga na ngai mokili ya mokili Yes, I want tanda leli akamwa na baba ay Jesi awanga na leli akamwa na baba ay Jesi le jour que tu t'en vas dis-moi au revoir moi no yo Jesi Jesi le jour que tu t'en vas Dis-moi au revoir, moi no yo Jesi. Jesi motema oyangaye, eto nango na zoe, a la melon. Jesi motema oyangaye, eto nango na zoe, a la melon. Jesi awanga na leli, akamwa na mama. Aïe, bah, yeah, go Jesi, bah, yeah, go Jesi, Jesi, awanga na leli, akamwa na mama, aïe. Mawayangai, ito nango na zuwai, ala melo Alo Jesi, alo Jesi, koma sava, sava epe alo Jesi, koma sava Yangana Jesi, wangana leli, yaka mwana mama Ayi Le jour que tu t'en vas, dis-moi au revoir, moi no yo Jesi. Jesi, le jour que tu t'en vas, dis-moi au revoir, moi no yo Jesi. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, go Jesi. Idemo afujo. Hale, hale, hale, hale, hale. Gana iyo muteni buka. Gana iyo muteni buka. Gana iyo muteni buka. Ambiance, ambiance, ambiance. Johnson, ambiance. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Melon, Bongo Man, Jessie, Lindy, Ala Melon, Diblo, Kamesa, Na Luciana, Ala Melon, Pelagie, Kofi, Benny Bezi, Ala Melon, Rosba, Batista, Gede Valen, Ala Melon, Dwabe, Daouda, Pado, Ala Melon, Sibodi, Jesse, Bébé Manga, Ala Melon, Eti, Jebis, Chala Mwana, Ala Melon, Bido, Marte, Bella, Mobali Akati. Oh, boy, I got it, Fabio. kata souvenir pona yo ho tolinga kana lingi yo ho chéri daga moke kata yo ho tokolo na pesa na baji na koma lokola baninga batondwa bonga kana kokota pona yo ndoki yo boyanga kamio alinga kaga miki lokola na tali te o kombona kana monoko tokanana ke komela ye koko sango ya malonga ataka o suveni ya voyage na soba o sheri na ngae pake na kanisaka ye o alinga kaga miki lokola na tali te o kombona kana monoko Kanana ke komela ye koko Sango ya malonga ataka o Souveni ya voyage na soba o Sheri na gae paka na kanisaka ye o Bakopenga chéri bondowe Nasala kingo makwela pena divorce Nakolu kango zeno mea kolinga ngaiko mama Mobali nabala kibandeko aboya kingai Poma salanga iko mana elongi Mula sanza pemi kolo na matama Nakola takazigida na tendela mibalio Mobalu la kangai Ye mobali bako benga papa bondowe Aku zola zola tima ako linga yete Aku pesa e falanga po alinga ye Aku salangolo basu na suki bambangi Aku la tango tsani safo jene o mawana ye Kai ndumba matani wa sheri bondowe Nakote katanga wisi na zando bambangi Nasomba zingidao nakote kakalumbila Nazalindu mambo pere bako luka kangai kumama Kai mwasi ya mpaka ya sheri bondowe Nakota ango miziki na bina kate Yanga inkola alo bina komipaka Afungoli nganda bakwiti pona mosolo na leisa bashushu Mama Kai nakuluka nanga sheri bondowe Atutela ngai makemba na liya mosaka Konuma bondowe bazuwa eko zarakate Nakumuzola bapangi pona mungolo fie na falanga Mama ye ye ye Thank you. force comme comme pensinga yo chéri bonoe kaina para kate ona zalina kainuma como ma comenga nga yo chéri bonoe kai paka bonoe na kodenela mi balio Chiquita na cola tan a lo que tos y se pandejo Caina sala que macuela pena divorceo Coma coma pesinga yo xeripo no veo Caina mala jateo na salina na inumba Coma pa comenga nga yo xeripo no veo Kai paka pondowe na kotendela mibalio Chiquita na cola tan a lo que tos y se pandejo Kai paka pondowe na kotendela mibalio Chiquita na cola tan a lo que tos y se pandejo Le temps eh bien, de nous saluer puisque c'est déjà la fin de cette émission, donc de ce cinquième je crois spécial Congo il me semble. Voilà, j'espère que vous avez vraiment apprécié cette petite sélection hein, qui aux petits oignons il me semble hein, comme d'habitude. Je balancerai la tracklist comme d'habitude sur les réseaux sociaux, enfin principalement sur Facebook et sur le site du label. Et voilà, donc une fois de plus, hein, la société des ambianceurs, voilà, vous commencez à connaître. Hein, on entre OK, on sort KO. Je fais un petit peu de pub, donc sachez que le 22 décembre, nous serons au cabinet pour la petite soirée qu'on appelle comme ça Noël Afro. Voilà, donc un peu de soul, un peu de funk, un peu de rumba, un peu de soukous, afrobeat. Voilà, on va vraiment se faire plaisir. Hein. Ça va être notre dernier DJ set de l'année. Voilà, donc venez pour danser dans la joie, la bonne humeur, dans ce superbe lieu qu'est le cabinet, hein. Boulevard Saint-Georges, 1205 Genève. Voilà. Je vous souhaite de passer en tout cas une agréable fin de soirée, une super semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour le troisième et dernier épisode de notre spécial Bouteng, accompagné de Amiral au disque, des Babto International, des Chineurs du mercredi. Voilà, j'espère que vous allez kiffer ça aussi. Pour ma part, c'est le mot de la fin. Et là, on va se quitter avec un petit trio Sepako, c'est l'orchestre Le Peuple et la track en Rita. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Bye bye. Oritio Na pesi yo se lilo ba liboso Lilo bananga ya bomoto Nenga na linga kayo Mingi bako luka kayo na bolingo ariti Bate la semi beko mama, pote toyo kana. Mokili eko tambora moto ako tambora kabanguna pe batala kayo. Nazali seko kanisa ba mwaye pona yebisa nege nini tolingana. Ngai wayo motema bolingo. Kata seleka tomola femo sapina likolo. Pote ola kisanga otinga motema Ngai pena linga yo Ariti Linkwe ye linga ha Likambona bangaki Oya kolinga yo Kolinga ya liboma Kati ya kotuna Ariti ya Aritia, nengeni nina lela yo, Aritia. ariti ya kati ya kotuna ariti ya Likambo na bangaki Oya kolinga yo Kolinga ya liboma Kati ya kotuna ariti ya Ariti ya Nenge nini na lela yo ariti ya Nenge nini na lela yo ariti ya Ngai komona pasi ya boye Na yeba kite bite mayabato ezala kazo baboye Olingo ebo minga imiso Nyoso eyebana Mwasi ya moto mosusu bato nzekete Mobali yangana papina kalisote Na komona lokola na bosa na mobeko Olamu Oto memisa ngai gambo Omotema Moto nina pasi Aritia Aritia Nenye nini na lela yo Aritia Aritia Walai Na kolenga Mama leti nazaliko yema Nimelanga nazaliko yo kambasi Mama katilo bana yena kokufa Mama leti nazaliko yeba Nimelanga nazaliko yoka fasi Mama katilo bana yena kokufa Sakura Chachimi Mama kati lo bana yeda koko